أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم سنن başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsini zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere selam olsun. Bu akşam Ali İmran Suresi 85. ayet-i kerimesini tefsir etmeye çalışacağız. Hemen peşinden İmam Rabbani Hazretleri'nin 40. mektubunu okuyacağım. Kısa bir mektuptur. Biraz şerh etmeye çalışacağız. İnşallah vazifemizi bitireceğiz. Mevla Teala Hazretleri feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Rabbimiz bize ne buyurmuş? وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Kim, her kim İslam'dan başka bir dini kabul ederse, İslam'dan başka bir din ile gelirse, يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ, İslam'dan başka bir din ile gelirse, her kim فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ يُقْبَلَ kabul edilmeyecek, فَلَنْ فَلَيْ يُقْبَلَ kabul edilmeyecek, مِنْهُ ondan kabul edilmeyecek. Neye kabul edilmeyecek? İslam'dan başka ne din ile gelirsen gel. Hocam tek din var İslam, başka din yok. Hayır. Birçok din var. Dinler ikiye ayrılır. Bütün tefsir kitaplarına bakın. Bir, beşeri dinler. İnsanların kendi elleriyle yaptığı dinler. İki, ilahi dinler. Allah'ın gönderdiği dört şeriat. Dört din. Buradaki dört din, dört şeriat demektir. İslam'ın dışında her ne akideyle, her ne inanışla, ne ile olursa olsun Allah'ın huzuruna gittiğimizde ne diyor Mevla? فَلَا يُقْبَلَ مِنْ Bu ondan kabul edilmeyecektir. 48 tane takla bile atsan, inandığın din ile beraber havada bile uçsan, Hinduların bir kısmı şu anda ne yapıyor? Nefislerini fazlaca parlattıklarından dolayı gıdadan kesiyor, şehvetten kesiyor, dünya nimetinden kesiyor, nefisler parlamaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Bir kısmı yerden birkaç karış havaya yükselebiliyor. Sadece bir düşünme kuvvetiyle. Bu ne demektir İslamiyet'te? İstidraç, cinler ile, şeytanlar ile bir anlaşma yapmış. Dinini ve ruhunu onlara satmak karşılığında harikulade haller gösterebiliyor. Hindistan'a giden ve bunları gören kişiler vardır. Bu olayları gören kişiler vardır. Şimdi bu ne demek? Aa, bu adam yerden iki karış yükselebildiği için demek ki doğru din bu. İneğe tapmamız lazım. Ölçü bu mudur? Havada uçsa, herhangi bir harikulade hali sana getirse, ne yaparsa yapsın, İslam ile gelmezse bu adam sapık bir yoldadır. Muhammed Aleyhisselam, son peygamber, Deccal'dan bahsettiği hadisler vardır. Bunlara fiten hadisleri denir. Kıyamete yakın zamanda olacak olan bütün olayları Muhammed Aleyhisselam açıklamıştır. Küçük alametlerin tamamını saydı ve tamamı çıktı. Şimdi büyük alametler çıkmayı beklemektedir. Büyük alametlerden bir tanesi nedir? Deccal'ın zuhuru. Deccal denilen bir adam, bir Yahudi. Bu adamın özelliğine tıpkı peygamberlere verildiği gibi harikulade haller mucize adı altında değil, istidraç adı altında ona verilecektir. Deccal. Bakın bu adam yaptığı bu harikulade işlerle ne yapacak? İnsanların imanını çalacak. Yerlerin ve göklerin ilahı benim, bana iman edeceksiniz diyecek. Dini imanı zayıf olanlar kabul edecekler. İmanı kuvvetli olanlar diyecekler. Muhammed Aleyhisselam benim peygamberim bana seni anlatmıştı. Sen kafirsin. Ben senin alnının tam ortasında kefere yazdığını görüyorum diyecek. Ama diğerleri de görüyor bunu. Deccal'ın alnının tam üstünde kefere, üç harf, Arapça üç harf. Kefere, kafirdir. Allah büyük bir işaret olarak alnının tam ortasına bu işareti koymuştur. Bir film vardı. Büyücü bir çocuk. Çocuğun alnında ne vardı? Bir tane şimşek izi. Şimşek izi. Şimşek izi. İsmini şimdi hatırlamıyorum. Müthişsiniz kardeşler. Tebrik ederim. Tamam. Kabirde sorulduğu zaman bu soru sakın kaçırmayın. Harry Potter dedim mi kurtarırsın. Kardeşler. Şimdi çocuğa bir egzantrik bir hava katmak için ne yapmışlar? Alnında şimşek var bunun. Ne anlama geliyor bu? Chosen one. Seçilmiş adam. Seçilmiş adam. Seçilmiş kişi bu. Deccal da böyledir. Alnındaki işaret ne? Şimşek falan değil. Direkt kafir yazıyor Allah Teala. Biz Müslümanların gördüğü gibi bunu Müslümanların içinde zayıf olanlar da görecek. İnanmayanlar da görecek. Ve zayıf Müslümanlar ve inanmayanların birçoğu ne isterse Deccal bir harikulade işle, bir sihirle bunu yerine getireceği için imanını Deccal'a teslim edecek. Ve sen benim ilahımsın diyecek. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Şimdi tefsirlerde ayet-i kerimeye baktığımız zaman alimler ne diyor? Bu ayet gerek insan yapımı dinlerin tamamını reddediyor, gerekse Allah'ın bizzat kendisinin gönderdiği şeriatları da reddediyor. Çünkü son ve mükemmel şeriat geldikten sonra diğer şeriatların hükümleri de kaldırıldığı için artık o hükümlerle kim amel ederse etsin boşa kürek çekmiş oluyor. Akıntıya karşı kürek çekmiş oluyor. Akıntı nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği son şeriattır. Kabul edilmeyecek olanlardan bir grup kimdir? Yahudilerdir. Neden? Onlar Allah'a eş koşmuşlardır. Ne diyerek eş koşmuşlardır? Kur'an'ın deyimiyle Üzeyr çok kaliteli, çok büyük bir peygamberdir, büyük insandır. Aynı zamanda da Allah'ın oğludur. Onlar dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Bunu dediğin zaman ne oldu? Allah'ın oğlu varsa bir tane de hanımı vardır. Allah'ın oğlu varsa ona benzer. Haşa ve kella. Bu teşbihtir, tecsimdir, küfürdür. Yahudiler bir peygamberi, Allah'ın gönderdiği bir peygamberi aşırı yüceltme yaptıkları için ne oldular? Şirke düştüler. Öbür grup kim? Öbür grupta şu anda ciddi bir şekilde savaşa girdiğimiz Haçlılar grubu. Üçlemeciler, teslisçiler. Bütün Avrupa şu anda kaç ilaha inanıyor? Üç ilah. Bunlara teslisçi, üçlemeciler denir. Kur'an onlar hakkında ne buyuruyor? Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlar. Şu halde bu Hristiyanların da bazı ibadet ritüelleri var mı yok mu? Bunların da ibadet ritüelleri var. Bunların da yaptığımız zaman sevap kazanıyoruz. Ahirette Tanrımız ve İsa'mız ve Tanrı'nın hanımı annemiz Meryem bize çok büyük mükafatlar verecek diye inanıyorlar. Yahudiler tek ilaha inanıyor. Bakın Yahudiler de bizim gibi tek ilaha, Allah'a inanır. Onların farkı ne? Onların farkı son peygamberi kabul etmemeleri. Son peygamberden bir önceki peygamberi kabul etmemeleri. İsa Aleyhisselam. Yahudilere göre İsa da peygamber değildir. Muhammed de peygamber değildir. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. İkisini de reddederler. Bundan dolayı kafir olmuşlardır. İkincisi kendi peygamberlerinden bir tanesi olan Tevrat. Tevrat kitabını baştan sona ezbere bildiği için bu anormal bir şeydir. Tevrat'ı ezberlemek anormal bir şey. Neden? 1 milyon kadar ayet vardır Tevrat'ta. Bizim Kur'an'ımızda kaç ayet var? 6236. Halk arasında düzleme gider. 6666 kolayına geldiği için dümdüz giderler. Hayır, 6236 ayettir. Tevrat kaç ayettir? 1 milyon ayet. Çok uzun, çok geniş olduğu için ilahi bir yardım olmadan ezberlenmesi mümkün değildir. Bu ilahi yardımı Allah kime verdi? Peygamberi Üzeyr Aleyhisselam'a verdi. ilk ayetinden son ayetine kadar baştan sona ezbere bildiği için Yahudiler ne dediler? Bu harikulade bir haldir. Bu kişi olsa olsa Allah'ın oğludur. Başka türlü bunu ezberlemek mümkün değil. Dediler, küfre dediler. İşte kardeşler, Allah-u Teala Hazretleri hem Allah'a oğul isnat eden, hem Allah'a oğul ve hanım isnat eden bu grupların tamamını reddediyor. Şu anda biz kimle kavgalıyız? Hollanda. Nüfusunun 4-5 milyonu eşcinsel olan Hollanda bize kafa tutuyor, posta koyuyor bize. Kiminle bize posta koyuyorsun oğlum sen ya? Eşcinsellerle mi bizi döveceksin ya? Allah Allah, Allah Allah. Askeri nüfusu 100 bin, bizim askeri nüfusumuz 500 bin hazır askerimiz var. Zorluk durumunda 60 milyon hazır askerimiz var. Kadınımızla çocuğumuzla 15 Temmuz gecesi küçük bir örnek verdik. Zorluk durumunda 60 milyon asker hazır haldeyiz. Uçakları 100 tane, bizim 1200 tane hazır uçağımız var. Tank, zırhlı araç sıfır. Bizde 10 binlerce zırhlı araç var ve kendimiz üretiyoruz. Ve bu adam bize posta koyuyor. Erkek erkeğe evlilik, kadın kadına evliliğin kanuni olarak serbest olduğu bu ülkede bu adamlar bize posta koyuyor. Neyine güveniyor bu adam? Arkasındaki Haçlılara güveniyor. Tamam bizim gücümüz çok zayıf. Bu Türkler bir gelse 6 saatte bizi tepeler. Ama bizim arkamızda Haçlı ordusu var. Bunların yaptığı fiilden hemen sonra diğer büyük kafir Almanya ne dedi? Hollandalı kardeşlerimizi destekliyoruz. Kardeşlerimiz niye? O da üç tanrıcı, biz de üç tanrıcı. Vatandaşlar orada gitmişler bakanlarını dinlemeye. Bize birkaç bir mesele anlatsın. Neye oy vereceğiz, ne yapacağız, sonucu bildirsin diye. Hanımı aldım diyor, abimi aldım diyor, yemeğe gittik diyor. Akşamleyin de planımız yemekten sonra gideceğiz, bakanı dinleyeceğiz. Ne yapacağız, evet mi vereceğiz, hayır mı vereceğiz diye bize birkaç bir şey anlatsın. Akşam bir gidiyor kendisini savaşta buluyor adamlar. Savaşta. Bizim ülkemizdeki, ülkemizden buraya gelmiş bir bakanı konuşturmuyorlar. Ve oradaki güvenlik birimlerine diyorlar ki zor kullanma hakkına sahipsiniz, vur emri açıktır. Bizimkilerden bir tanesi silaha davransa, o korumalardan birisi silaha davransa açık bir şekilde orada vuracaklar. İtiraf etti, onların bir tane milletvekili itiraf etti. Bu adamlar, bu üç tanrıcılar Allah'a güvenemez. Çünkü Allah'ın yolunu terk etti. Peygamber'e de güvenemez. Çünkü peygambere Allah'ın oğludur diyor. Allah ve Resulünden bir yardım alamayacağı için ne yapıyor? Haçlı kuvvetleri var diyor. Dini tahrif ettik ama hepimiz biriz. Müslüman kardeşler, üç tane Allah var diyen adamlar birleşebiliyorsa ve biz tek Allah vardır, eşi, benzeri ve ortağı yoktur diyen Müslümanlar birleşemiyorsak, bundan 100 sene sonra tarih kitapları bizi hainler diye yazacaktır. Hainler. Birleşmediler. Elin kafirleri Yahudilerle bir oldu, birleştiler. Müslümanların üstüne çullandılar. Ama bizim Müslümanlar birleşmediler diyecekler. Buna dikkat edin kardeşim. Buna dikkat edin. Nerede birleşeceğiz? Sapık fırkalarda değil, büyük cemaatte birleşeceğiz. Ehli sünnet vel cemaat. İslam'ın içindeki en doğru yol, ana cadde, ehli sünnet vel cemaat. En büyük avantajı nedir? Kıyamete kadar büyük kalabalık daima ehli sünnet vel cemaatten olacaktır. Bakın bid'at ehli fırkalar zaman zaman idareyi ele geçirebilir. Kimi zaman Mu'tezile idareyi ele geçirdi, kimi zaman Şiiler idareyi ele geçirdi. Ama halkın büyük çoğunluğu, 1,5 milyarlık Müslümanların büyük çoğunluğu ne oldu hep? %85, %90 ehli sünnet vel cemaat akidesinde oldu. Bunu değiştiremediler. Bunu değiştiremediler. Muhammed Aleyhisselam'ın şu müjdesi doğru yolda olduğumuzun en büyük delilidir. Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Bakın bir daha söylüyorum. Buhari, Müslim, İbn-i Mace, bütün sahih kaynaklarda mevcuttur. Ümmetim dalalet üzerine, sapıklık üzerine birleşmez. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine bakacaksın. Büyük çoğunluk ne yapıyor, nasıl yaşıyor İslam'ı? 4 hak mezhepten birine tabi olarak yaşıyor. Demek ki bu doğru yol. 4 hak mezhepten hangisine tabiyse bu yol doğru yoldur. Azınlıklar ne yapıyor? Vehhabi, Selefilik, Şiilik, Mutezile, Mücessime, Müşebbihe, Hariciye. Bunlar azınlık, hep radikal. Hep büyük çoğunluğu tekfir ediyor. Yahudi ve Hristiyanlarla ittifak halinde bize kurşun sıkıyor. Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda ne yapıyor? Savaşta. Yurt dışına çıktık. İçeride teröristleri bitirirken FETÖ'ydü, DAEŞ'ti. Dışarıda da savaştayız. DAEŞ'le PKK'nın PYD koluyla dışarıda da savaştayız. Bu Daesh kendini nasıl tanımlıyor? Biz Müslümanız. E kardeş biz de Müslümanız. Nedir problem? Siz sahabeleri methediyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'a salavat getiriyorsunuz. Kabirlere gidiyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz. Allah gökte oturuyor demiyorsunuz. Allah gökte oturuyor, ayaklarını aşağı sarkıtmıştır diyorlar. Bu sapıklar, bu Allah'ı yarattığı kullara benzeten sapıklar böyle diyorlar. Bizim bu sapık akidede olmamamız sebebiyle bizi tekfir ediyorlar. Hemen hatırıma gelen bir Vehhabi fıkrasını anlatayım. Bunların durumunu çok iyi anlayacaksınız inşallah. İki Vehhabi selefi yolda yürürken Vehhabilerden bir tanesi logar çukuruna düşüyor. Belediyenin açtığı logar çukuru biliyorsunuz. Pisliklerin geçtiği çukurdur. Düşünce oradan diyor ki imdat et kardeşim, yardım et. Vehhabi kardeş, dava arkadaşım, bana yardım et, ver elini. Yukarıdaki Vehhabi diyor ki hop diyor, sen müşrik oldun. Sen dinden çıktın diyor. Nasıl dinden çıktın diyor. Bir diyor, belediyenin, müşrik belediyenin diyor, logar çukuruna düştün, bir kere oradan dinden çıktın diyor. Oğlum ya müşrik belediye olur mu ya? Allah'tan kork ya. Müşrik belediyenin logar çukuruna düştün, bir kere buradan diyor. Demokrasi belediyesinin diyor, logar çukuruna düştüğün için diyor, kafir oldun bir. İki diyor, benden yardım istedin. İnsandan yardım istemek şirktir. İki defa diyor müşrik oldun diyor. Şimdi benim seni öldürmem helaldir çünkü sen müşriksin, mürted oldun diyor. Buna Vehhabi Selefi kafası denir. Ehl-i sünnetten ayrıldığın zaman din uydurursun. Allah da diyor ki غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ بِهْ مِنْ Ne getirirse getirsin, ne yaparsa yapsın, neleri kullanırsa kullansın, ben İslam'ın dışındaki hiçbir akideyi kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. İstediğin kadar takla at. İşte kardeşler, buna çok dikkat edeceğiz. Allah ne istiyor? Resulü nasıl iman etmiş? Sahabiler nasıl iman etmiş? Bunu çözdüğün zaman sapıtmazsın. Eğer, bak başka ayetten delil getireyim. Ehl-i sünnetin doğru olduğuna bir delil. Onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtulmuş olurlar. Bu ehl-i sünnetin hak yol olduğunun en büyük delilidir. Ne demek bu? Sizin iman ettiğiniz gibi. Yani sen peygamberin ve senin talebelerin sahabiler. Siz nasıl inanıyorsanız, İslam'ı yaşadığını iddia edenler de sizin gibi inanmak zorundadır. Sizin gibi inanmazlarsa onlar sapık yoldadırlar. Ölçü budur kardeşler. Ayeti bitirelim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِر۪ينَ Ve o ahirette hüsrana uğrayacaktır. Birçok çalışma yapmış olacak dünyada. Ben cihad ettim diyecek Müslüman katledecek. Ben cihad ettim diyecek Müslümanın kızını cariye alacak. Ben cihad ettim diyecek yüzlerce çocuğu öldürecek. Yüzlerce çocuğu ehli sünnetin çocuğu olduğu için öldürecek. Çok büyük çalışmalar yapacak. Biz cihattayız siz kafirsiniz diyecek. Allah'ın peygamberinin methettiği sallallahu aleyhi ve sellem Osmanlı ordusunu kafir ilan edecek. Hocam Osmanlı hak yolda mıydı? Osmanlı doğru yolda mıydı? Allah ve Resulünün razı olduğu bir yolda mıydı? Çok basit. Ölçü çok basittir. Sahih hadise bakalım. Muhammed Aleyhisselam hangi orduyu ve hangi kumandanı methetti? Kimi methetti Muhammed Aleyhisselam? İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Sorun basit. Allah'ın peygamberi, bid'at ehri, müşrik bir kumandanı mı methediyor? Bir peygamber bir müşriği metheder mi? Etmez. Ama Vehhabi Selefiler ve Şiiler ne diyor? Fatih müşriktir, Osmanlı müşriktir. O bir tesadüf eseridir. Kainat tesadüf eseri oluşmuştur diyen ateistlerden ne farkın var senin? Bu kadar çalışma, bu kadar gayret. Tarihte eşi görülmemiş Şahi topunu ilk üreten kim? Havan topu tarihte ilk yapan kimdir? O ateistler bütün icatları niye kafirler yapıyor diyor. Havan topunu ve Şahi topunu tarihte ilk yapan kimdir? O surları Fatih dualarla delmedi. Sadece duayla olmaz. Fiili duada da bulundu. Fiili dua iki. Havan topu yaptı, Şahi topu yaptı. Bu icat, iki icattır. Bu icatlarla İstanbul'u aldı Allah'ın peygamberinin övgüsüne. Mazhar oldu. Fatih'in adaletinden bir misal getireyim. Bu hafta gittiğimiz camide. Caminin özelliği ne de? Evliya Çelebi. Allah ondan razı olsun. Evliya Çelebi o camiye giden bir zat devamlı. Camiye giriyor. Nafile namaz kıldıktan sonra biraz dalıyor. Uykuya dalıyor. Uykusunda kimi görüyor? Muhammed Aleyhisselam'ı. Efendimiz Aleyhisselam karşısına gelince caminin kapısından girerken Evliya Çelebi bir anda titremeye başlıyor. Hemen ellerine kapanıyor. Tam diyeceği sırada şefaat ya Resulallah dili sürçüyor. Ve şöyle diyor. Seyahat ya Resulallah. Şefaat diyeceği yerde ne diyor? Seyahat ya Resulallah diyor. Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. Seyahat deyince Efendimiz Aleyhisselam amin diyor. Amin deyince ne olur? Allah'ın peygamberi bir şeye amin dedi mi? Allah'ın bu duayı kabul et demektir. Evliya Çelebi hayatının geri kalan döneminde bir beldede duramıyor. Hayatının sonuna kadar devamlı seyahat ediyor ve devamlı gittiği yerlerden notlar tutuyor. Seyahatname Evliya Çelebi'nin en önemli eseridir. Seyahatname'de bir olay anlatır Evliya Çelebi. Sultan Fatih bugünkü Fatih Camii'ni yaptırırken bir Rum ustası İpsilanti'ye sütunlar kestirtiyor. Şu sütunları şu kadar metre keseceksin diyor. İpsilanti usta Fatih'in sözünü dinlemiyor, birkaç metre düşük kesiyor sütunları. Bu nedir? Devlet malını zarar uğratmak. Fatih ani ve fevri bir kararla diyor ki bu adamın diyor az kullandığı eli hangisi? Sol el. Sol elini bilekten kesin. Bir fermanla İpsilanti ustanın sol elini bilekten kestirtiyor. İpsilanti ne yapıyor? Hemen kadıya gidiyor. Sultanı kadıya şikayet edebilir misin? Bütün Hristiyanların karşısında titreyerek durduğu sultan kadıya şikayet edilir mi? İslam devleti sonrası şikayet edilir. İslam devletinde sıradan bir adamla padişah eşittir. Adalet böyledir. Kadıya şikayet edince sultanı çağırtıyor kadı huzuruna. Sultan geçiyor, davacı ayakta bekliyor. Sultan hemen geçiyor, mindere oturuyor, bağdaş kuruyor. Kadı efendi ne diyor? Kalk ayağa sultan. Burada sultanlık bitti. O ayakta senden davacı, sen de davalısın, sen de ayakta beni dinleyeceksin. Anlat diyor. İpsilanti davayı anlatıyor ve kısas istediğini söylüyor. Dini hükümlere göre ben kısas istiyorum diyor. Sultan diyor ki evet fevri bir karar verdim, hata ettim. Mali olarak ceza kesebilirdim fakat caminin bir an evvel bitmesini istediğim için ve devlet malını zarara uğrattığı için fevri bir karar verdim, af diliyorum, cezamı kabul ediyorum. Kadı neye hükmediyor? Kısasa kısas. Sen onun bileğini kestirdin, biz de senin sol bileğini keseceğiz. Cellat gelirken, cellat odanın içine girdiği anda adam titremeye başlıyor. Bu nasıl iş diyor? Bir padişahın kolunu ben istedim diye kısas, sizin dininizin emri oldu diye kesecek misiniz diyor kadıya. Kadı diyor ki evet, eğer fidyeye razı olmazsan keseceğiz. Ben fidyeye razıyım diyor. Fatih Sultan Mehmet Han, bir azanın fidyesi olan miktarı veriyor ve kendisine bir de ev bağışlıyor. Ve kolunun kesilmesinden kurtuluyor. Adam gittikten sonra kadının yanına gidiyor Fatih. Bakın şimdi söze bakın. Sen nasıl beni kısasa mecbur bırakırsın ya? Bizim buradaki liderlerden bir tanesi olsa kellesini uçurur. O hakimin kellesini alır. Fatih ne diyor? Eğer diyor ben padişahım diye Allah'ın hükmünden biraz kayırma yapsaydın, senin kelleni aldım. Haberin olsun. Cübbesinin altındaki kılıcını gösteriyor. Padişah, kadıya. Kadı ne diyor? Kadı oturduğu minderin altından topuzu çıkartıyor. Sultanım, ben padişahım, bu hüküm bana işlemez, bu şeriat kanunu bana işlemez deseydin, ben bu gürzle senin kafana patlatırdım. Öldürüleceğimi bilmeme rağmen. Çünkü Allah'ın hükmünün yeryüzünde geçmeyeceği hiçbir insan yoktur. Peygamberler de buna dahildir. Adalet bu. İslam bu. Ama adam mezhepsiz, yolsuz, harici olmuş. Önüne gelene kafir diyor. Fatih de kafir, öbürü de kafir. Kardeşim kim Müslüman? Daha bir devlet sahibi olamamış. 14 asır geçmiş. Hariciler devlet sahibi olamadı 14 asırdan beri. Sen mi Müslüman? Bu nasıl Müslümanlık? Allah bunlara hidayet versin. Amin. Amin. Bu girizgâhtan sonra imamın mektubuna geçiyorum kardeşler. 40. mektup. Bu mektup Muhammed Çetri'ye yazılmıştır. İhlası bildirmektedir. Allahu Teala'ya hamd ederiz. Onun peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem dua ve selam ederiz. Mektupların her zaman nasıl başlıyor? Alimler, veliler, Allah dostları. Şu edebe bakın, şu ahlaka bakın. Bir, Allah'a hamd ederiz. İki, onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam ederiz. usul var, bizim bir usulümüz var. Biz mezhepsizler gibi olamayız. Ben bu ayeti okudum, bana göre bu ayetin manası böyle deyip duramayız. Usulümüz var. Bir, alimler. İki, onların tabi olduğu müçtehitler. Üç, onların tabi olduğu sahabeler. Dört, sahabelerin tabi olduğu peygamber. Beş, peygamberin tabi olduğu Kur'an. Bu usulde gitmezsen keyfine göre uydurursun. Mezhep imamımız Ebu Hanife, Allah ondan razı olsun, bir mecliste vaaz verirken, talebelerine ilim öğretirken, meclisten bir tane akıl dane şöyle diyor. Ey imam, ben hafızım. Sen vaazlarında diyorsun ki Kur'an'ın içine Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Her şeyi Kur'an'ın içine koymuştur. Şimdi ben sana bir sual soracağım diyor. Bana bunu Kur'an'dan göster. Ey imam diyor, bir çuval undan kaç tane ekmek yapılır? İmam diyor ki aranızda, kardeşler, aranızda ekmekçi olan var mı? Fırıncı var mı fırıncı? Talebelerden diyor ki bir tanesi, ben üstadım, ben fırıncıyım. Kardeşim diyor, bir tane çuval undan kaç tane ekmek olur? Fırıncı diyor ki 100 tane ekmek olur. Evet diyor, cevabını aldın kardeşim diyor. 100 tane ekmek olurmuş. Adam diyor ki ya ben imam, ben senden Kur'an'dan cevap istedim diyor. Sen gittin fırıncıya sordun diyor. E kardeşim diyor, bakın şimdi imamdaki zeka kapasitesine bakın. Allah Kur'an'da fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn diyor mu demiyor mu? Fes'elû, sual edin ehle zikri, zikir ehline, ilim ehline, bilenlere, işin ehline sual edin. İn kuntum la ta'lemûn, eğer bilmiyorsanız. Allah bu ayeti Kur'an'a yazmış mı yazmamış mı? Yazmış. Ekmek yapma işinin ehli kimdir? Ehle zikri kimdir? Fırıncıdır. Ekmek konusunu kime soracaksın? Fırıncıya soracaksın. Akıl dane mezhepsiz kardeşim. Bir ekmek meselesini bile, basit bir ekmek meselesini bile fırıncıya soruyorken, ebedi hayatınla alakalı olan ahiret ilimlerini, dünya ve ahiret ilimlerini, fıkhı, tasavvufu, hadisi, siyeri, tefsiri, Kur'an'ı alimlere sormayacak mısın? Ekmeği fırıncıya soracaksın. Ama İslam'ı alimlere sormayacaksın. Allah diyor ki alimlere sor. Sen ne diyorsun? Ben sormam. Ben sormam. Açarım, kendi hükmümü kendim veririm. Bu usulsüz adam demektir. Bu adam ipsiz adam demektir. Mezhepsiz adam ipsiz adam demektir. İpsiz. İpsiz olduğu zaman ne olur? Şeytan koluna girmiş demektir. İpin Muhammed Aleyhisselam'a kadar bağlı olacak silsilen, oraya kadar gidecek. Gitmezse senin de muhakkak bir şeyhin vardır. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Koluna giriyor, istediği yere sevk ediyor. İmamdaki edebe bakın. Biz Müslümanlar duaya başladığımız zaman iki şey söyleriz. Bir, Allah'ımıza hamdolsun. Onun son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Sonra istemeye başlarız. Duada bu başlangıcı yapmadın mı o dua kabul olmaz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Aynı şekilde ilim tahsil ederken, ilim öğretirken, kitap yazarken, yazı yazarken edeptir. Önce Allah'a hamd edeceksin. Sonra peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam edeceksin. Sohbetlere başlarken nasıl başlıyoruz? Önce bir kardeşimiz tövbeyi istiğfar yaptırıyor bütün cemaati. Sonra Allah'a hamdü sena. Sonra peygamberine salat ve selam. Sonra vazifeye başlıyoruz. Bu berekettir, bu usuldür. Bu usulü çiğnersen ben Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi biliyorum demiş olursun. Biz asla böyle bir şey diyemeyiz. Onu mezhepsizler söyler. İmam devam ediyor. Oğlum, sülük konaklarını ve cezbe makamlarına geçtikten sonra anlaşıldı ki seyir ve sülükten maksat, yani tasavvuf yolculuğundan maksat, ihlas makamına varmaktır. Allah-u Teala bize inayet etti, seyir sülük mertebelerini geçirtti. Bütün bunları geçtikten sonra ben bir tek şey anladım diyor İmam Rabbani. Neymiş o? Bütün bu çalışmalar, zikirler, rabıtalar, ibadetler, ilim tahsili, Kur'an okuma, tefsir okuma, bütün bunların tamamı bir şey içinmiş. İhlası elde etmek için. İhlas makamına kavuşabilmek için enfüsi ve afaki mabutlara tapınmaktan kurtulmak lazımdır. Enfüsi ve afaki mabutlar ne demektir? İlahlar. Biz Müslümanlara sorduğumuz zaman ne der? Tek ilah vardır. Bu zahiri olarak itikadımız böyledir. Tek ilah var. Ama içimizde ve aklımızda engel olamadığımız bazı düşünceler var. Nedir o? Görünen ve görünmeyen bazı ilahlar içimizde gizlenmiş. Görünen ilaha örnek verebilir misin? Para. Bu görünen bir ilahtır. Adam haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyor mu demiyor mu? Diyor. Adam ben dükkan açacağım, bankaya gittim, 200 bin TL kredi aldım hocam, bereket olması için bana dua eder misin diye bana mesaj gönderiyor mu göndermiyor mu? Bankaya gitmiş, kredi almış, Allah ve Resulüne savaş açmış. Dükkan açacak, kimden dua istiyor? Benden dua istiyor. Buna dua edilir mi? Yavur gidersin. Hocalık, hacılık kalmaz, yavur gidersin. Faiz ile alakalı hükümlerimizi kabul etmeyenler Allah ve Resulüne savaş açtığını bilsinler. Ayettir. Sen gitmişsin bankayla iş yapıyorsun. Nasıl yaparsın Müslüman ya? Bu adam ne yapıyor? Bu adam paraya tapıyor. Şimdi namaz vakti geldiği zaman, ezan okunduğu zaman bu ne demektir? Her Müslümana davet geldi demektir. Peki esnafların büyük çoğunluğu şu anda 5 esnaftan 4'ü dükkanında kalıyor mu kalmıyor mu? 5 esnaftan 4'ü şu anda namazsızdır. Ben ticaretle uğraşıyorum, insanların içindeyim. Daha başından konuşmuyorum. 5 esnafın 4'ü namaz kılmıyor Müslümanlar. Şimdi neye tapıyor bu? Bu Allah'a tapmıyor. Afakta ve enfüste görünen ve görünmeyen bazı ilahlara kalbini kaptırmış. Para. Bu adam paraya taptığı için camiye gidemiyor. O işçi kardeşim, patronun emrini yerine getiriyor. Patron diyor ki ayda 2000 TL veririm, 10 saatini ayakta geçirmeni isterim. Oturmayacaksın, seni oturarak görmeyeceğim. Bu patronun emri ha. O 10 saat içinde ayaktan 10 dakika sandalyeye otursa patron gelir der ki ben sana oturman için para vermiyorum, kalk. Bacaklarına kara sulayıp iniyor. 2000 TL maaş almak için. Ay sonunda 2000 TL alacak. Allah-u Teala Hazretleri ebedi hayatı veriyor. Sonsuz bir yaşam veriyor. Sayamayacağımız nimetleri veriyor. Ve sana diyor ki günde yarım saat. Farzları kılmak yarım saat demektir. Sünnetlerle beraber bir saatini alır. Günde bir saat benim huzurumda ayakta duracaksın. Rüküye eğileceksin, secdeye gideceksin. Bir saat. Ben sana ebedi hayatı vereceğim. Patronun karşısında el pençe divan duran, 2000 verecek, 2000 verecek, 2000 verecek diye zikreden adam Allah'ın huzurunda günde bir saat duramıyor. Bu neye tapıyor bu? Vallahi bu Allah'a tapmıyor. Bunun ilahları değişmiş. Başka başka ilahlara gitmiş bu. Tek ilaha tapınmayı bırakmış. İşte imam bunu anlatıyor. Görünen ve görünmeyen bütün ilahları terk edeceksin. Teke indireceksin, bire indireceksin. Başka türlü kurtuluş yoktur. İhlas, İslamiyet'in üç kısmından birisidir. Çünkü İslamiyet üç kısımdır. İlim, amel ve ihlas. Amele erişebilmek için ne gerekiyor? İlk adım ilim. Sohbet meclisine geleceksin, kitap okuyacaksın, dinleyeceksin, izleyeceksin. İzleye izleye ilimde devamlı ilerleyeceksin. Sonra amele dökmeye başlayacaksın. Sonra bunları yapmakta daim olduğun zaman Allah Teala kalbini dolduracak. İhlas verecek. Görülüyor ki tarikat ve hakikat İslamiyet'in bir kısmı olan ihlası elde etmeye yarar. Yani İslamiyet'in yardımcısıdır. Sözün doğrusu da budur. Bütün bu tarikatlar, bütün bu insanları İslam'a davet eden yerler, amacı neymiş bunların? İslam'ı daha iyi yaşayabilmen için seni cemaatin içine sevk etme. Tek başına şeytana av olman kolaydır. Bir kurdun sürüden ayrılması gibi. Eğer koyun sürüsünün içinde olursan başında köpek vardır. Başında sadık bir köpek vardır. Kurtlar o köpekten dolayı sürüye saldıramazlar. Bütün cemaatler ve tarikatların amacı budur. İslamiyet'i yaşamayı kolaylaştırmaktır. Ne yazık ki herkes bunu anlayamıyor. Şimdi bakın, bu tespitlerine iyi bakın imamın. Rüyalar ile, hayaller ile aldanarak kanaat ediyorlar. Bu tarikatlarda, yani bir tarikatın içinde olduğunu iddia eden bazı adamlar şöyle yapıyor. Ben böyle rüya gördüm, artık benim üzerimden namaz kalktı. Ben şöyle bir uyanıklık esnasında bir veli zatı gördüm. Dedi ki senin sohbet meclisine gelen talebelerden bazıları zikirde o kadar ilerledi ki artık bunlara zekat vermesine gerek yok, artık bunlara namaz kılmasına gerek yok. Rüyalarla, hayallerle bu iş olmaz diyor. Şeriatın emrini gram bir şekilde çiğnediğin zaman başka bir dine dönmüş olur artık o. Diyorlar ki çocuk gibi ceviz meviz ile vakit geçiriyorlar. Şimdi Şiilerden bize kalan bir deyim vardı. Nedir o? Şiiler, tarikatları sapıklaştıranlardan ilk grup Şiilerdir. Ne derler bunlar? Şeriat, İslam hükümleri cevizin kabuğudur. Bunda bir lezzet yoktur. Biz tarikat ehliyse cevizin içini yiyoruz. Hemen görüşlerini kuvvetlendirmek için şöyle yerler. Siz ceviz aldığınız zaman bir yerden cevizin kabuğunu mu yersiniz? Cevizin içini mi yersiniz? Tabii ki cevizin içini yeriz. Ha, demek ki ne yapacağız? Namazı, niyazı, zikri falan boş verin bunları. Tarikata gelin, bizimle beraber olun, bu şeyhe bağlanın, İslamiyet'i yaşamasanız da İslam'ın cevizini yemiş olursunuz. Diyorlar, İslam'ı gerçek bağlamından çıkartıyorlar. Yani biz İslam'ın ruhunu yaşıyoruz, zahirini çöpe atsak da olur diyorlar. Bunlara bir yerde ne denir? Batıniler. Allah'ın ayetlerinin zahir manasını ilga ediyor, kaldırıyor, batın manasına gidiyor. Ne gibi? Salat. Kur'an'da 70'ten fazla yerde salat geçer. Ekimiz salate ve etüz zekate. Namazı kılın, zekatı verin. Ayettir. Şimdi batıniciler ne yapıyor? Buradaki salattan mana, ezanı işittiğiniz anda Allah'ım ben seni çok seviyorum, seni çok çok tesbih ediyorum. Dedin mi? Dedim. Namaz bitti. Batıniciliği anlayın. Sapık tarikatları anlayın. Buradaki zekattan mana, 1/40 malının 1/40 hesap etmek zorunda değilsin. Yolda gördün bir fakiri, bir ekmek parası verdin mi? Tamam, sen zekatını verdin. İslam'ın batıni manalarını alıyorlar, zahiri hükümleri reddetmek için kullanıyorlar. Kelime oyunları yapıyorlar. Kelime oyunları. Bunları Şiiler ortaya çıkartmıştır. Sapık tarikatların birçoğu bunlardan gelir. İmam Gazali ne buyuruyor büyük ehl-i sünnet alimi? Biz ne Kur'an'ın zahirini manasına feda ederiz, ne batınını, iç yüzünü zahirine feda ederiz. İkisini de orta şekilde anlarız. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi. Kardeşler buna dikkat edin. Bir mana, Kur'an ayetini okuyorsun. Kur'an ayeti hakkında kalbine gelen mana zahir hükmünü inkar ediyor. Yine günümüzdeki hurufilerden, batınicilerden bir örnek, kurban kesmiyorlar. Ülkemizde yaşıyor bunlar kardeşler. Menşei Amerika'da olan yeni bir tarikat. Kurban kesmiyorlar. Kurbanla alakalı ayeti ve hadisleri nasıl anlıyoruz diyor. Buradaki kurbandan mana nefsimizdir. Nefsimizin isteklerini yerine getirmediğimiz zaman kurban kesmesek de olur. Hacca bir mana veriyor. Zekata bir mana veriyor. Namaza bir mana veriyor. Keyfine göre lay lay lon bir yaşam yaşıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir Allah tasavvuru yok. Böyle bir din tasavvuru yok. Şiilerin bir kolu olan Bektaşiler. Şiileri biliyorsunuz doğudan batıya doğru isimler değişir. En doğuda Rafizi. İlk iki harifeyi kabul etmeyenler. Şiilerin en katıları. Ondan sonra Şii. Sonra biraz daha batıya doğru gelir. Caferi. Bizim doğu bölgesi Caferi. Sonra biraz daha batıya doğru gelir Alevi. Biraz daha batıya doğru Yugoslavya bölgesine Bektaşi. Bütün bunların ana damarı nedir? Şia. Şia. Ehl-i sünnetin dışında bir grup. İsimleri değişebilir. Bektaşi'nin bir tanesi camiye gidiyor. Yolunu şaşırmış camiye girmiş. Biliyorsunuz Hacı Bektaşi Veli Hazretleri büyük bir ehl-i sünnet alimidir. Bir vakit namaz kaza borcu yoktur. Ama günümüzde ben Bektaşi'yim diyen adamlar bir, içiyor, iki, namaz kılmıyor. Bu nasıl Bektaşilik ya? Tıpkı Selefi alimlerine tabi olmayan selefsiz Selefiler gibi, telefiler. Tıpkı İmam Ali'ye tabi olmayan, ona benzemeyen Ali'siz Aleviler gibi Hacı Bektaşi, Veli'siz Bektaşiler var şimdi. Ülkemizde de mevcut bunlardan bol miktarda. Bu Bektaşilerden bir tanesi camiye giriyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, ellerini açıyor ve başlıyor dua etmeye. Allah'ım ben bu senin diğer kulların gibi günde 5 vakit seni rahatsız etmem. Benim tek bir isteğim vardır. Tek bir dileğim vardır. Benim bu isteğimi yerine getir. Bak hayatımda ilk defa senin huzuruna geldim. İlk defa senden bir şey istiyorum. Benim bu isteğimi yerine getir. Vallahi billahi bir daha camiye girmeyeceğim. Vallahi billahi senden hayatımın geri kalan bütün döneminde tek bir şey bile istemeyeceğim. Sadece benim bu bir tek isteğimi yerine getir. Bektaşi'nin Allah tasavvuru. Problemli kafa. Nasıl düşünüyor Allah'ı? Yani bir kulun bir isteğini yerine getirdiği zaman ondan bir şeyler eksilir. Gücü her şeye yetmez, her kulu aynı anda dinleyemez ve rahatsız olur. Kulları kendisine dua ettiği zaman, bir şeyler istediği zaman rahatsız olan bir ilah. Şimdi kendimizden bir ölçü verelim. Bir teşbih yapalım. Biz bir belediye başkanı olsak ve kapımızda onlarca insan gelse, gelen insanın miktarı ne kadar fazla olursa istek limiti o kadar fazla olur. Ne kadar fazla şey isterse o kadar fazla rahatsız eder. Ama Allah kula benzemez. Allah böyle değildir. Allah'tan ne kadar fazla istersen iste, o dilerse verir ve vermesi ondan hiçbir şey eksiltmez. Ne diyordu geçen hafta okuduğum hadis-i kutsi'de Allah'ımız? Kullarımın tamamına isteklerini o anda versem bu benden hiçbir şey eksiltmez. Denize vurulan bir toplu iğnenin ucundaki sıvı kadar bile, su kadar bile benden bir şey eksiltmez. Hepsinin isteklerini yerine getirsem bile. Ama Allah kullarını sınıyor. Kimine veriyor, kimine vermiyor. İşte bu kafa, bu düşünce dini tahrif düşüncesidir. Allah'ı tanımayan adamların sözleridir bunlar. Allah bizi korusun. Amin. Çocuk gibi ceviz meviz falan söyleyip duruyorlar. Böyle kimselerin İslamiyet'in üstünlüğünden, inceliğinden ne haber olur? Bunlar İslamiyet'i ne anlarlar diyor. Okumamışlar ki. Adama diyorum ki kardeşim, Allah'ın dinini anlatma keyfin, isteğin var mı? Var diyor. Ben senin gibi tebliğci olmak istiyorum hocam. Videolarını seyrediyorum. Çok etkilendim. Tebliğci olmak istiyorsan ilim lazım. Bir, ilim meclisine daim ol. İki, verdiğimiz kitap listelerini oku. Ama hocam diyor ben böyle istemiyorum. E nasıl olacak? Bana bir dua et, Allah kalbimi açsın. Allah kalbimi açsın, doldursun içeriye. Doldursun. Kardeşim sen Matrix filmini izlemişsin. Matrix. Filmde var ya bir sahne. Ajanlardan kaçıyorlar. Kaçarken bir tane helikopter görüyorlar. Helikopter. Ama sorun şu ki ikisi de helikopter kullanmayı bilmiyor. Şimdi telsizden diyor ki yükle bana diyor helikopter modunu. Yükle bana diyor. Buna helikopter modunu yüklüyorlar. Bu gözlerini böyle yapıyor. Gözlerini kapatıp açıyor. Tamam diyor, helikopteri kullanmayı şimdi öğreniyorum diyor. Sen film seyretmişsin. Chosen One değilsin sen. Yapma bunu. Allahu Ekber ya. O filmi izliyor, bu filmi izliyor. Hollywood'dan sahneler aklına gelmiş. Bekliyor ki hoca bir dua edecek. Bundan hikmetler fışkıracak. Kardeşler, ilim iki türlüdür. Bir, veraset ilmi. İki, ledün ilmi. Veraset ilmi demek, Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinden naklen bize gelen ilim demektir. Bu ilmi elde etmek için ne yapıyorsunuz? Bak bu kadar genç adam buraya sohbete gelmişsiniz. 100 tane genç adam. Allah hepinizden razı olsun. Buna veraset ilmi denir. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri nasıl yaşadılar? Nasıl öğrendiler? Nasıl anlattılar? Ben bunu istiyorum hocam dediniz, buraya geldiniz. Kur'an ne anlatıyor? Sünnet ne anlatıyor? İcma ne anlatıyor? Kıyas ne anlatıyor? Buna veraset ilmi denir. Bir de ledün ilmi vardır. Ledün ilminin senin kalbine gelebilmesi için veraset ilmini tahsile başlaman lazımdır. Bu tahsile başladığın zaman Allah kalbini açarsa bu ilimlerin yanında bir de manevi ilim de sana verir. Ama burada bir incelik var. Öğrendiğin Allah'ın sana verdiği ilhama dayalı ilim veraset ilmiyle çakışmayacak. Çakışmayacak. Çakışırsa o şeytandan gelir. Buna tasavvufta nefsi mülhime makamı denir. O makama geldiği zaman bir derviş hem melekten ilham alır hem şeytandan ilka alır. Bu ikisini ayırt etmesi için ne yapması lazım? Şeriatı iyi bilmesi lazım. Veraset ilimlerini iyi bilmesi lazım. Bilmezse şeytandan gelen ilkaya der ki akşam ben bir rüya gördüm. Nur yüzlü bir adam geldi ve bana şöyle dedi. Senin artık namaz kılmana ihtiyaç yoktur. Gördün mü? Şimdi melekten mi bu, şeytandan mı? Namaz kılmana gerek yoktur diyorsa kesin olarak bu şeytandandır. Bunu anlayacaksın Müslüman kardeşim. İlim iki türlüdür. Veraset ilmi, ledün ilmi. Veraseti almadan ledün yoktur. Muhakkak bu şeriatı iyi öğreneceksin. Öğrenmezsen seni çok kolay bir şekilde kandırabilirler. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin bir sözüyle bunu teyit edeceğim. Mübarek diyor ki, ilmin fazlası vecdin fazlasından üstündür. Tarikatta bir adam zikre, ibadette ilerlediği zaman muhabbeti, maneviyatı çok kuvvetlenir. Çok keyiflenir. İbadetlerde çok lezzet alır. Buna vecd hali denir. Allah'a yakınlık hali. Allah bir mıknatısın metali çekmesi gibi onun ruhunu çeker. Kendini Allah'a çok yakın hisseder. Kendisi de bir tarikat ehli olan Cüneydi Bağdadi Hazretleri ne buyuruyor? İlmin fazlası vecdin fazlasından üstündür. Neden böyle? Çünkü vecdi fazla olan bir adamın durumu sadece kendisine faydalıdır. İlmi fazla olursa bir adamın etrafındaki bütün insanlara faydalı olur. Sadece Müslüman sadece kendisini kurtarmakla uğraşmaz. Müslüman kaç tane insanı kurtarabilirim? Kimlere ne kadar fayda sağlayabilirim? Müslüman bunu düşünüyor. Tarikatın ve hakikatin ne olduğunu bunlar nasıl bilirler? İmam devam ediyor. İslamiyet'i cevizin kabuğu gibi bir örtü sanıp, cevizin özü tarikattır, hakikattır derler. İşin iç yüzünü görememişler, aşktan, zevkten işittikleri, ezberledikleri sözlerle amunurlar. Adam alıyor bir tarikat kitabı. Namaz yok, zekat yok, oruç yok. Kadına kıza bakıyor, zina hak getire. Flörtü var. Alıyor bir tarikat kitabı. Hocam diyor bir tarikat kitabı aldım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabını okudum. İçim açıldı hocam. Dünyaya bakışım değişti. Ne zaman başladın mı namaza kardeşim? Yok henüz kılamıyorum. Henüz kılamıyorum ama kalbim çok açıldı hocam. İçim hikmetlerle doldu. Zina devam ediyor. Küfür devam ediyor. İddia bayine gitmeye devam ediyor. Kalbi hikmetlerle dolu. Bu nasıl hikmet ya? Bu nasıl hikmet? Seni fena keklemişler hikmet. Seni fena keklemişler. Böyle bir şey yok. Kitaplardan ezberlemeyle tarikat olmaz. Tarikat bir haldir. İslamiyet'i iyi yaşarsan Allah kalbini muhabbetle doldurur, aşkla doldurur. Öyle bir yakınlaşırsın ki ahireti görürmüş gibi Allah'a ibadet edersin. Sanki cennetten bir sahne görmüş gibi Allah'a kullukta bulunursun. Çırpınırsın. İnsanların faydasına çalışabilmek için çırpınırsın. Bunun olması için dini bilmen lazım. İmam devam ediyor. Ahval ve makamlara kavuşmak için can atarlar. Bunların tek gayesi ne? Ben makam sahibi olayım, benim hallerim değişsin. Keramet göstereyim, insanlar bana hürmet etsinler. Bunları bir şey sanırlar. Allah Teala bunlara doğru yolu görmek nasip etsin. Bize ve size ve bütün salih kullarına selamet versin. Amin. Diye mektubu bitiriyor, bir tane de beyit okuyor. Niçin kılmazsın farzı sünneti? Değil misin Muhammed'in ümmeti? Anmaz mısın cehennemi cenneti? İman sahibi kul böyle mi olur? Eğer sen Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiysen bu farzı sünneti kılacaksın kardeşim diyor. Cenneti cehennemi nasıl anmazsın diyor. Cennet, o cennet. Allahü Teala Hazretleri biz erkekleri, özellikle biz erkekleri cennetten bahsederken en çok ne ile şevklendirmeye çalışır? Cennet nimetlerini anlatırken tabii ki bütün nimetleri okuruz. Hoşlanırız ama huri ayetlerine geldiğimiz anda gözlerimiz parlamaya başlar. Çok keyiflenmeye başlarız. Bu neden böyledir? Erkeklerin şehvetini Allah Teala çok kuvvetli yapmıştır. Ve ahirette bir menfaat olarak bize hurilerden bahsetmiştir. Ayetler ve hadislerde çok huri ayet ve hadisi vardır. Neden Allah Teala böyle yapıyor? Sen burada namusunu korursan ben sana orada çok daha güzellerini vereceğim diyor. Bakın. Bir kardeşim bir sual yazmıştı bana. Birkaç hafta önce cevapladım. Buradan nakletmeden geçemeyeceğim. Soru. Selamun aleyküm hocam. Bir arkadaşım soruyor. Nebe suresi 33. ayeti kerimeyi açıklayabilir misiniz hocam? Bize bu ayette ne anlatılmak istiyor? Şimdi ayetlere bakalım. Nebe suresinde 31 ve 34. 3 tane ayet. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Nebe suresi ayetleridir. Şimdi tamam, bahçeler, üzümler, köşkler, nehirler, Allah Teala birçok ayette bunları anlatıyor. Peki Allah neden bize göğüsleri çıkmış genç yaşıt güzel kızlar diyor? Neden? Bütün nimetlerin yanında bayan nimeti, eş nimeti, hanım nimeti çok ayrı bir güzelliktir. Çok ayrı bir çekiciliğe sahiptir. Ve erkekler kadınlara düşkün olarak yaratılmıştır. Şimdi ayet-i kerimeleri verdik. Bu ayetler Allah Teala'nın kendisine itaat eden ve haramlarından sakınanlara vaat ettiği cennetindeki köşk, baldan nehir, yaşlanmama, hastalanmama ve ölümsüzlük gibi nimetlerinden biri olan genç eşleri, hurileri, huriler ödülünden de bahseden ve Müslümanları bu sonsuz ödülleri kazanabilmek adına daha çok çalışmaya teşvik eden ayetlerdendir. Allah-u Teala özellikle bunlardan bahsediyor ki, burada sana ne teklif gelirse gelsin, zina etme yolunda ne teklif gelirse gelsin kabul etmeyeceksin. Reddedeceksin. Çünkü Allah sana ahirette çok daha güzellerini verecek. Bak şimdi birkaç ayet-i kerime okuyacağım. Kısa ayetler. Hurilerle alakalı. Özellikle Müslüman genç erkek kardeşler, zina teklifi alan kardeşler, zina sadece yatağa gitmek demek değildir. Çıkalım mı? Benimle internetten flört eder misin? Zina. Akşamleyin gezip bir çay içmeye gidelim mi? Zina. Zina iki bedenin birleşmesi değil. El ele tutuşun mu? Bu zinadır. Gözün karşındaki bayanı görüyor mu? Buna göz zinası denir hadislerde. Onunla konuşuyor musun, yazışıyor musun? Bunlara dil zinası denir. Yazdığın her kelime senin yazmanla beraber melek tarafından kopyalanıyor. Kopyalıyor, yapıştırıyor. Kopyalıyor, yapıştırıyor. Teknoloji ilerledi artık. Meleğin yazmasına gerek yok. Kopyalıyor, yapıştırıyor. Bunlar da zinadır. Bunlardan sakınırsan ne olacak? Ahirette Allah sana çok daha güzelliğini verecek. Bak şimdi. Onlar koltuklara yaslanıp kurularak birçok meyveler ve içecekler isterler. Ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt dilberler vardır. Sa'd suresi. Bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş. Ne demek bu? Hocam cennette kıskançlık olmayacak zaten. Olmayacak ama bir erkek eşinin bakışlarının sadece kendisinde olmasını ister. Aynı şey kadın için de geçerlidir. Bir kadın kocasının bakışlarının kendisinden başkasına gitmesini istemez. Kıskançlık vardır. Onu kimseyle paylaşmak istemez. Cennette de Allah-u Teala'nın erkeklere vereceği huri nimetinde hurilerin gözleri kocasından başkasını görmeyecektir. Başka bir ayet. Biz o cennet kadınlarını ashabı yeminden olan kocalarına düşkün bakireler kıldık. Allah neden bunu anlatmaya ihtiyacı hissediyor? Bakireler. Allah erkekleri teşvik için, şevklendirmek için, bak dünyada haramlardan sakın dediği için bakireler tabirini kullanıyor. Ama kime? Ashabı yeminden olanlara, sağ tarafçılara, sağcılara, kendisini haramlardan sakınanlara. Bunlara ashabı yemin denir. Söz verdi ezelde, dünyaya gönderdim, ona imkanlar verdim, parası vardı, arabası vardı, evi vardı. Etrafında onunla cinsi münasebete girmek isteyen kızlar da vardı. Reddetti. Ashab-ı yemin. Bundan olduğu için biz ona bu eşleri verdik diyor. Şimdi bu yazımıza bazı kardeşlerimiz yorumlar göndermişler. Enteresan yorumları yazıyorum biliyorsunuz kardeşler. Buraya getiriyorum okuyorum. Şimdi üç tane kardeşimizin yorumu var. Bakın nasıl anlamışlar. Halil kardeş. Bunlar çalışmaya teşvik eden ayetler. Çok çalışmalıyız. Hurileri okudu ya şimdi. Çok çalışmalıyız diyor. Murat kardeş, soy isimlerini söylemiyorum, utanmasınlar. Şehvetini yenilip günaha girmekten alıkoyan vaatler bunlar. Yani aklı başında biri bir kız için hurileri riske atmaz. Şimdi dünyada bir kızdan teklif geliyor. Aylar önce tövbe etmişsin, sohbete başlamışsın, namaza başlamışsın, kız şehvetlenmiş. Tak kime? En son cinsel münasebette bulunduğu adama. Tövbe ettiği adam olmasına rağmen bozmak ister onu. Şeytan da kimi hatırlatır ilk olarak? Tövbe etmiş olan kimse o arkadaşlar içinde. Kıza ilk olarak onu hatırlatır. Bunu boz. Boz bunu. Boz bunu. Devamlı sol taraftan gelir onun ismini söyler. Recai, Recai, Recai ara. Namaz kılıyor, Recai ara. Kız da Recai'ye telefon açar. Beraber olabilir miyiz bu akşam? Gel bir yemek yiyelim. Sonra benim eve gideriz. Evde kimse yok. Teklif geldi. Teklif geldi. Bir kız için ahiretteki huriler. Seçim senin kardeşim. Buradaki peşin çok cazip. Kimse beni görmüyor diyeceksin. Ama seni gören bir zat var. Biri bizi gözetliyor. Devamlı biri bizi gözetliyor. Kaçacak yerin yok. Bizim kardeşlerden bir tanesine eski bir arkadaşı tövbe ettik. Tövbe etmeden önceki arkadaşı telefon açmış. Oo, İsmet ne yapıyorsun ya? İsmi değiştiriyorum kardeşler. İsmet ne yapıyorsun falan. Telefon açmış. Şimdi davette bulunacak kardeşimize. Kardeşimiz bir bakmış. Evvelce görüştüğü kız. Beraber oldu kız. Kardeş şimdi kanmamak ve aldanmamak için telefonu nasıl açmış? Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Niye böyle açıyor? Ben artık değiştim. Ben başka bir yoldayım artık. Sakın nasıl bir teklifle geleceksen gel. böyle gelme bana, ben artık uçtum diye bir ses çekmiş. Elhamdülillah reddetti hocam diyor. Hemen ben bunu söylediğim anda diyor telefonundan bir ses geldi. Dıt. Anladım ki diyor paçayı kurtardım elhamdülillah. Orada şöyle desen ne olur? Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin? Akşam beraber bir kahve içmeye çıkabilir miyiz? Ya bilmem ki şimdi ben tövbe de ettim ama. Der misin böyle bir şey? Söylemez. Söylemez bunu. O muhabbete girdiğin anda tövbeyi falan söylemezsin. Ya şimdi akşam namazı var, namaz kılacağım, arkadaşlarla beraber sohbete gideceğiz. Demez bunu. Olayı buraya getirmeyeceksin. Konuşmayı baştan keseceksin kardeş. Baştan kesmezsen bu kız seni aldatır. Allah kadınları çok çekici yaratmıştır. Peki hocam, şimdi kadınların en çok bana sorduğu soru. Erkeklere Allah hurilerle evlenme nimeti vereceğini Kur'an'da birçok ayette biz görüyoruz. Ama kadınlara erkekler nimetlerini vereceğini görmüyoruz. Kur'an'da hiç bundan bahsetmez Allah Teala. Allah kadınlara ne verebilir? Hizmetçiler var ama farklı farklı erkeklerle evlenme durumu kadınlarda yok. Fıtrata aykırıdır. Bir kadının birden fazla kocası olması fıtrata aykırıdır. İnsan fıtratına aykırıdır. Ne verecek Allah Teala? Allah Kur'an'da herhangi bir şey vereceğinden bahsetmediği için bu ne demektir? Erkeklere vereceği güzellikten çok daha büyük bir güzellik verecek. Ne olabilir? Tefsirlere baktım. Allah cemalini kadınlara erkeklerden daha çok gösterecek olabilir. Cennete gittiğimizde, Allah bize nasip ederse inşallah, cennete gittiğimizde oradaki en büyük nimet hangisidir? Sakın huriler demeyin ha. Oradaki en büyük nimet Allah'ın cemalini görmektir. Daha büyük bir nimet yoktur. Şimdi oradaki dereceler neye endeksli? Allah'ın cemalini kim daha çok görecek, kim daha az görecek? Kimi her gün görür, kimi her hafta görür, kimi her an ona bakar. Her an ona bakar. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Cennette bir makam vardır ki orada ne köşk vardır ne huri vardır. O makama çıkanlar devamlı surette Allah'ın cemalini seyrederler. Demek ki bundan daha üstün bir şey yok. İşte müfessirlerin bazıları diyor ki Allah kadınlara cemali daha fazla gösterebilir. Erkeklerden daha fazla gösterebilir. Onlara verilecek olan nimette bir ihtimal bu olabilir. Allahu alem, doğrusunu Allah bilir. Bir kardeşin daha yorumu var, onu da okuyayım kapatalım. Mustafa kardeş, tam da bugün arkadaşlarla bu konuyu konuştuk ya. Bir için kendini feda edeceksin, Allah sana 70 tane huri verecek. Bu kardeşin de yorumu bu. Bir tane kadın için kendini feda edeceksin, zina etmeyeceksin onunla, yakınlaşmayacaksın, flörtü bitireceksin, ben tövbe ettim diyeceksin. Allah sana 70 tane huri verecek. 70 tabirini nereden söylüyor? Sahih hadislerde kendi hanımının dışında 2 tane huri vereceğini söylüyor Muhammed Aleyhisselam. 2 ayrı huriyle Allah evlendirecek ama kendi hanımının dışında. Zayıf hadislerde 72 huriyle evlendirileceğini söylüyor. 2 huri diğer 70 kadından daha güzel olduğunu söylüyor. Bu zayıf hadisi okumuş bu kardeşimiz. Kafasında 70 diye kalmış. Burada diyor kendini bire feda edeceksin diyor. Ahirette diyor 70 alacaksın. Bu iyi bir ticaret diyor. Kardeşler, Allah hepimize imanla ölmeyi nasip etsin. İmanla gidersek inşallah şu cehennemden kurtulalım. Allah dostuna diyorlar ki ahirette hangi nimetleri istersin cennette? Allah dostu ne diyor? İmanla gideyim şu cehennemden kurtulayım. Küçük bir bahçe bile bana yeter. Küçük bir bahçe bile. Yeter ki imanla gideyim. Kardeşler, cehennem çok dehşetli. Çok dehşetli. Allah Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen şimşek hızıyla geçerler. Tabirini bize göstersin. O sırattan bazıları, sıratın altına cehennem kuruluyor. Üstünde bir köprü. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bazıları buradan şimşek hızıyla geçiyor. Bazıları rüzgar hızıyla. Bazıları bir Ferrari arabası hızıyla. Bazıları da kanı gibi geçiyor. Ağır ağır. Her an düşebilirim. Her an düşebilirim. Biz hangisini istiyoruz biz? Şimşek hızı, rüzgar hızı. Allah'ım sen bize bunu nasip et. Amin. Bir haber okuyacağım. Hem kapatacağım. John Kerry, Hiroşima anıtına çelenk bıraktı. Bir iki ay önceki haber bu. Daha bu başkan yardımcısıydı bu. John Kerry, meşin suratlı adam. Hiroşima anıtı neresi? Japonya'da bir yer var. Hiroşima'ya bir anıt yapmışlar. Bunlar Japonya'ya 2 tane atom bombası atınca onlar da oraya ölülerimizi unutmayalım diye bir anıt dikmişler. Japonya'ya ziyarete giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Hiroşima Barış Anıtı'na çelenk bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri, insanlık tarihinin en öldürücü silahını insanların en çok dışarıda bulundukları saatte bundan 71 yıl önce Japonya'ya karşı kullanmıştı. Ülkenin iki büyük kentine peş peşe birer atom bombası atan ABD, 200 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Özgürlükler ülkesi, demokrasi ülkesi, insan hayatına değer veren ABD, demokrasi götürdüğü İslam ülkelerini görüyorsunuz. Vatanları kalmadı. Hepsi birbirini öldürüyor şu anda. Bu ABD ne yaptı? Pearl Harbor denen bir yerde Japonlar okyanustan geldiler, uçaklarıyla gemilerini taradılar. 1000 tane ABD askerini, silahlı eri askeri öldürdüler. Savaştır bu. Bunlar ne yaptı? Normalde misilleme yapman gerekiyor. O senin askerlerine saldırdıysa sen de onun askerlerine saldıracaksın. Ama bunlar ne yaptı? 2 tane atom bombasını insanların en çok dışarıda bulunduğu saatte Japonya'nın göbeğine bıraktı. 1000 kişiye karşılık 200 bin kişi öldürdüler bunlar. İşte bunların insan sevgisi. Hiroşima Barış Anıtı'na çelenk bıraktı. Yaşanan insanlık faciasının üzerinden bu kadar yıl geçmiş olmasına karşın açıkça özür dilemeyeceklerini belirten yetkililer politika gütmeye devam ediyor. Amerika özür diledi mi? Sen benim 1000 tane adamımı öldürdün. Ben senin 200 bin öldürdüm. Burada adaletsizlik var. Ve ben senin sivillerini öldürdüm diye özür diledi mi Amerika? Dilemedi. Dilemedi. Bunların insana olan saygısı bu. Vampirler. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Japonya ziyaretinde anıta çelenk bıraktı. Hatıra defterine bir not yazdı. Müzedeki hatıra defterine bütün dünyanın bu anıtı görmesi ve gücünü hissetmesi gerektiğini yazdı. Hani özür, hani kusura bakmayın. Bütün dünya bu anıtı görsün ve gücünü hissetsin. Ya bu taş bu. Taşın ne gücü olabilir ki? Boş boş kelimelerle mevzuyu kapatalım, devam edelim. Toplu insan kıyımı yapabileceğimiz bombalar, atomlar üretmeye devam edelim. Nükleer bombalarda şu anda dünyada iki ülke ön sırada. Bir Amerika, iki Rusya. Nükleer. Düğmeye bir basacak, yüz binlerce insanı aynı anda öldürebilecek. Ne oldu biz Rusya'yla bir FETÖ'cü subayların uçaklarını düşürmesinden sonra ne oldu? Bir gerginlik yaşadık. Bu gerginlik esnasında Rusların savunma bakanı ne dedi? Umarım Türkiye'ye karşı nükleer silah kullanmak zorunda kalmayız. Bir uçak düşürmüşüz. Adam hangi kartı ortaya koyuyor? Nükleer silah diyor. Dur diyor, daha bir şey yok ya. Sen ne ayaksın ya? Bizim burada ne dememiz lazımdı? Umarız biz de Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmak zorunda kalmayız. Ama biz bunu diyemedik. Niye diyemedik? Nükleer silah üretemiyorsun. Tekniğin çok geride. Yüzyıllık bir Kemalizm zulmünde zerre kadar ileriye gidememişsin. Hiçbir şey yapamamışsın. Fabrika açmaya çalışmışsın, kapatmışlar. Açabildiğin tek fabrika kokain üretme fabrikası, eroin üretme fabrikası. Başka fabrikan yok. Bira fabrikası açmışsın, eroin üretme fabrikası açmışsın. Hiçbir tekniğini ilerletememişsin. Adam nükleer silah yapmış, sana posta koyuyor. Sen bir şey diyemiyorsun. Elhamdülillah şu anda 10-15 senedir ciddi atılımımız var ama hala nükleer silahımız yok. Elinde o nükleer silah olacak. Onu yapacaksın, köşede duracak. Ne için bu? Pazarlık payı. Pazarlık için. Adam sana posta mı koyuyor? Umarım nükleer kullanmak zorunda kalmayız. Sen diyeceksin, umarım ben de 10 tane atmak zorunda kalmam. Sen bana atarsan ben sana 10 tane atarım. Bunu dedim mi ne olacak? Bu seçenek devre dışı kalacak. Adam sana bu kartını bir daha kullanamayacak. Allah-u Teala bizi atamız Osmanlı gibi kuvvetli yapsın. Amin. Onlar 4 asır dünyaya hükmetti. 6 asır yaşadılar. 4 asırında dünyaya hükmettiler. Onlar ne diyorsa o olurdu. Eğer biz de onlar gibi İslam'ı yaşarsak Allah aynı kuvveti tekrar bize geri verecektir. Rabbim bize yardım etsin inşallah. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.